braci i mamy wyjebane. Brakuje nam woryszyny w kubki polane. Ej, kubki w górę, head ho. Każdy szuka swój summer low. Ej, jesteś spoko, wpadłaś mi w oko. Wariuję przez siebie, mała piko za loko. Chwila, spoko, podnij ręka, pokaż skórę. Poczekaj chwilę, wpiszę twój numer. Ale masz figurę, łysa głowa to szczegół. Przypominasz baby, a nie Rubik na wybiegu. Twoje ciało jest gorące, dotykać je chcę. Na twój widok tracę oddech, słońce cyklon B. Czuję, że mój zapach nie zachwyca. Ale tutaj lepiej nie brać pusita. Lato, Auschwitz, Auschwitz, lato. Się bawimy, chociaż Niemcy zajebali nam pół rodziny. Radka w krematorium i co z tego? Wytłumaczę tutaj mojej baby spalonego. Jest lato, słońce, błękit nieba. Wróż penicyliny, nic mi nie potrzeba. To dla ciebie śpiewam, baby, odsłoń nogi. Żyć pierdala, kaszę z podłogi. Ciała się walają, ktoś leżaki pochował. Szampan, growa, śmierć głodowa. Zwłoki wrowa, jesteś odlotowa. Jesteś moim baby, a ja twoim mister Lowa. Mamy gaz za darmo, głowa się buja. Może mnie pocałować w chuja. Jest lato, wakacyjna rozpina. Zachód słońca, jebać, nie za kurwy syna. Lato,